Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 września, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Były szef policji z zarzutami w związku z wybuchem w Komendzie Głównej odpowie za nielegalne posiadanie granatnika i spowodowanie zagrożenia. Budowa schronów na wypadek wojny zacznie się od przyszłego roku. O takich planach mówi szef MSWiA. W tym serwisie trochę się pochwalimy. Dwa trójkowe podcasty nominowano w konkursie na podcast roku. Są zarzuty dla byłego szefa policji Jarosława Szymczyka. Ma odpowiedzieć za wybuch granatnika w jego gabinecie w grudniu 2022 roku. Piotr Skiba z prokuratury w Warszawie powiedział, że pierwszy zarzut dotyczy posiadania broni bez zezwolenia. Drugi z tych czynów dotyczy nieumyślnego sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia wielu osób i mienia wielkich rozmiarów w postaci budynku Komendy Głównej Policji w związku z odbezpieczeniem zabezpieczeń broni przeciwpancernej w postaci wspomnianego już granatnika. Generał zgodził się na podanie swojego nazwiska, nie ustosunkował się do przedstawionych mu zarzutów publicznie. Od przyszłego roku chcemy ruszyć z budową schronów, zapowiada minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. W ubiegłym tygodniu Sejm rozpoczął pracę nad rządowym projektem ustawy o obronie cywilnej. Nowe przepisy zakładają utworzenie powszechnego systemu ochrony ludności na wypadek kryzysu i wojny. Chcemy, żeby już od przyszłego roku ruszyć bardzo mocno z budową schronów, miejsc schronienia, przystosowywaniem setek obiektów w Warszawie, w Polsce do tego, żeby w razie czego mogły służyć mieszkańcom. Teraz projekt ustawy trafił do komisji. Szef MSWiA mówi, że chciałby, żeby Sejm uchwalił nowe przepisy do połowy listopada. Będzie 5 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa po audycie w PKO BP, przekazał bank w komunikacie. Podczas audytu sprawdzano okres od stycznia 2016 roku do połowy lutego 2024. Bank poinformował, że zawiadomienia dotyczyć będą podejrzenia niegospodarności oraz nieprawidłowości w obszarze nieruchomości, w polityce kadrowej banku i spółek grupy kapitałowej, a także w zarządzaniu i nadzorze nad Fundacją PKO Banku Polskiego. Trójkowe podcasty 116, 111 oraz Królestwo Roślin zostały nominowane w konkursie na podcast roku. Decyzję właśnie ogłoszono kilkadziesiąt minut temu. 116, 111 powstał dzięki Katarzynie Stoparczyk, autorce Zagadkowej Niedzieli, a Królestwo Roślin to projekt twórcy audycji pod tym samym tytułem Pawła Sztarbowskiego. Wicedyrektor Trójki Michał Noga się nie kryje radości z tych nominacji. Cieszymy się oczywiście niezwykle z faktu, że dwa podcasty, które powstają tu przy Myśliwieckiej 357, znalazły się w tym ważnym gronie. Z Pawłem Sztarbowskim było tak, że on sam przyniósł do nas ten pomysł. Jest też absolutnie zakręcony na punkcie wszystkiego, co zielone. Zgłosił pomysł audycji i bardzo proszę. I bardzo się podoba. 116-111 to był nasz redakcyjny pomysł, żeby zwrócić uwagę na fakt, że potrzebna jest specjalistyczna pomoc coraz większej liczbie młodych ludzi. Trzymamy kciuki za dwójkę naszych autorów. W tym roku do konkursu zgłoszono 324 podcasty. Na stronie www.podcastroku.pl można też zdecydować o przyznaniu nagrody publiczności. Zachęcamy do głosowania na trójkowe podcasty. Izraelskie siły specjalne przeprowadziły w ostatnim czasie ograniczone misje zwiadowcze w południowym Libanie, przygotowujące do ewentualnej inwazji lądowej. Donosi o tym amerykański dziennik Wall Street Journal, powołując się na swoje źródła. Wynika z nich także, że atak mógłby się rozpocząć nawet w tym tygodniu. Cytowany przez gazetę były izraelski oficer Amir Avivi powiedział, że jego zdaniem inwazja na południe Libanu jest nieuchronna. Hezbollah wydaje się teraz tak osłabiony, że niejasne jest jedynie to, jak daleko w głąb terytorium Libanu wkroczy Izrael, stwierdziła Avivi. Skrajna prawica, która wygrała wybory w Austrii, powołuje zespół do negocjacji z innymi ugrupowaniami w celu utworzenia rządu. Żadna z czterech partii nie chce jednak wchodzić w koalicję z Wolnościową Partią Austrii. Lider nacjonalistów Herbert Kickl podkreśla, że Austriacy chcą rządów jego partii. Otworzyliśmy drzwi do nowej ery. Razem będziemy teraz pisać nowy rozdział historii Austrii, powiedział kandydat na kanclerza. Przeciwko sobie ma jednak wszystkie pozostałe partie. Również wyborcy, którzy nie głosowali na skrajną prawicę, nie chcą jej w rządzie. To, czego się obawiam, to rząd zbudowany przez chadeków z nacjonalistami. Jeśli jednak FPÖ nie wejdzie do rządu, to za 5 lat będzie miała 40% poparcia. Trzeba zatem chyba pomyśleć o zakazie dla tej partii. To jeden z głosów z protestu niezadowolonych ze zwycięstwa nazistów, jak wskazywały transparenty i okrzyki.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Górska o klimacie. Dzień dobry. To kolejny odcinek audycji Górska o klimacie. Ja się nazywam Paulina Górska. Czy wiecie, że leśne spacery, terapia lasem, kąpiele leśne mają prozdrowotny wpływ na człowieka i nie jest to jakieś tam szarlataństwo, ale temat jak najbardziej poparty badaniami i dowodami naukowymi. I moja rozmowa dzisiaj skoncentruje się na tym, dlaczego, a może obecnie nawet bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, potrzebujemy lasu i będziemy też rozmawiać o tym, jak korzystać z niego w taki sposób, który przyniesie nam jak najwięcej korzyści, jak najwięcej dobrego. I moim gościem dzisiaj jest Adam Markuszewski. Cześć, dzień dobry, Adamie. Dzień dobry, cześć. Adam jest twórcą koncepcji leśnych spacerów nawiązujących do japońskich leśnych kąpieli. Będziemy sobie zaraz wyjaśniać, co to w rzeczywistości oznacza. Które organizuje od 2015 roku. Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Kąpieli Leśnych, mentorem i członkiem Komisji Etycznej Instytutu Ekoterapii Relacyjnej, trenerem, facylitatorem, opowiadaczem i przewodnikiem po Puszczy Kampinoskiej. Czym są kąpiele leśne? Bo jest to takie trochę dziwne słowo, te kąpiele. W sensie, jakbyśmy mieli sobie przetłumaczyć tak zupełnie w naszej głowie, to czy to znaczy, że idziemy do lasu i szukamy jakiegoś miejsca, gdzie możemy się wykąpać? Wiadomo, że nie. No właśnie, więc czym są? Co nam dają i dlaczego to nie to samo, co zwykły spacer w lesie? Powiem ci, że ludzie faktycznie przychodzą na kąpiele leśne i mają takie wyobrażenie, że tu będzie gdzieś takie leśne jeziorko i pytają się o kostiumy kąpielowe. No ale chodzi o to, że jednak zanurzamy się w lesie, w tej atmosferze lasu, która tam jest w wszystkich związkach, które są w powietrzu. Kąpiel leśna to jest spokojny spacer po lesie z wykorzystaniem wszystkich zmysłów. Jest to taka koncepcja, która powstała w Japonii w 1982 roku, gdzie dyrektor japońskiej agencji leśnictwa widział przepracowanych ludzi w tych szklanych biurowcach i nie widział ludzi za to zbyt wielu na szlakach, w lasach. I stwierdził, że po prostu wymyślą taki produkt marketingowy, żeby tych ludzi z biurowców przyciągnąć na szlaki do lasu. Więc na początku był to taki właśnie taka kampania, można powiedzieć, żeby zachęcić ludzi do lasu. I oni mieli po prostu tam chodzić, oddychać, czerpać korzyści z po prostu takiego swobodnego spaceru i oddychaniem tymi wszystkimi związkami. Sama nazwa oznacza Shinrin-yoku. To jest kąpiel leśna. Shinrin znaczy las, yoku, kąpać się. I właśnie tak, używamy zmysłów tak, żeby się zatrzymać w lesie, żeby jednak jak najbardziej z tego korzystać. No i cóż, w Japonii, kiedy rozpoczęto tą akcję kąpieli leśnych, pojawili się też naukowcy, którzy zainteresowali się tym, jak las działa na zdrowie człowieka. I na przykład w 1990 roku profesor Miyazaki zabrał grupę do takiego lasu na wyspę Yakushima i druga grupa kontrolna była w laboratorium i sprawdzał, jakie są różnice, kiedy jedna grupa jest po prostu w takim sztucznym środowisku, a druga faktycznie w takim lesie. I tu wykazał wpływ na zdrowie człowieka. A co to znaczy? Zaraz powiem, jaki to jest. Co to znaczy ten wpływ na zdrowie człowieka? Jak to zostało wykazane i jakie są te pozytywne efekty? Po pierwsze, spada poziom kortyzolu we krwi. Sprawdza się go też badając na samym początku spaceru i później na samym końcu, jaki jest ten poziom. Kortyzol to jest hormon stresu. Człowiek zupełnie inaczej zaczyna zachowywać się w lesie i też dzięki temu, że spada poziom kortyzolu, człowiek potrafi o wiele więcej skorzystać w lesie. Na przykład uruchamia nam się bardziej węch. My jesteśmy właśnie, kiedy jesteśmy zestresowani, węch nie działa tak intensywnie. Więc po prostu z czasem korzystamy z różnych zmysłów w czasie spaceru i na koniec dopiero my jesteśmy w stanie o wiele głębiej zanurzyć się w lesie, poczuć się w lesie właśnie dzięki wykorzystaniu zmysłów, bo coś się w naszym organizmie zadziało. Oprócz tego równoważy się ciśnienie krwi. To znaczy, że osobom, które mają za wysokie ciśnienie, ono spada, a tym, którzy mieli za niskie, ono rośnie. Zwalnia nasze tętno. to, co się dzieje, na przykład układ odpornościowy zaczyna o wiele lepiej funkcjonować. To znaczy pojawia się więcej komórek NK, natural killers, i ich aktywność też wzrasta. I to wykazał dr Kingsley, prowadząc przez 20 lat badania nad odpornością człowieka w lesie. Więc to zawdzięczamy japońskim specjalistom. No a co de facto w lesie działa, to są fitoncydy. Takie związki, które produkują drzewa, żeby zwalczać grzyby, zwalczać bakterie, wirusy. I te substancje docierają do naszego organizmu. My je wdychamy i wtedy nerwy w korze przedczołowej w naszym mózgu zaczynają, te impulsy wolniej płynąć. I dzięki temu my się jesteśmy w stanie uspokoić. To brzmi to niezwykle ciekawie i zachęcająco. Tylko co to znaczy przeprowadzić taki spacer zgodny z tą metodą? Na samym początku, kiedy mówiono o kąpielach leśnych, właśnie zachęcano też do takich samodzielnych spacerów, po prostu chłonięcia atmosfery lasu. A później, kiedy okazało się, że las tak prozdrowotnie wpływa na człowieka, to zaczęto mówić o terapii leśnej, o lasoterapii. Więc wtedy tak, w Japonii był cały czas ten nurt takiego po prostu swobodnego chodzenia, może mniej z przewodnikiem. I dopiero kiedy ta metoda przeszła do Stanów Zjednoczonych, gdzie Amos Clifford właśnie wziął ją z Japonii i nadał strukturę kąpielom leśnym. Mhm. I oczywiście cały czas można chodzić samemu. My tego absolutnie nie wykluczamy, bo o to też chodzi, żeby jednak mieć ten kontakt z lasem i poznawać go lepiej. Korzyści z tego, jak się chodzi z przewodnikiem, są takie, że chodzi się wolniej. Na przykład przewodnik zna trasę, jeżeli proponuje różne doświadczenia w lesie, które my nazywamy zaproszeniami, ponieważ nie trzeba z nich skorzystać, ale można. Przewodnik, przewodniczka zbiera grupę i często to jest dla ludzi zaskakujące, przynajmniej tak to widzę po tych spacerach, które prowadzę, że inni ludzie mają inaczej, to znaczy inaczej widzą świat i obserwują. To niby to samo, patrzymy na te same drzewa, ale jednak jest coś innego w tym, jak my to mamy. Więc to jest też takie spojrzenie na trochę różnorodność i takie może nauczenie się czegoś, bo zwykle kiedy na przykład koncentrujemy się na zmyśle wzroku i zapraszam ludzi, żeby najpierw jedna osoba opowiedziała, co widzi, później druga, okazuje się, że nawet narrację mamy inną. Czy zwracamy uwagę na inne rzeczy. To jest dla ludzi bardzo odkrywcze, że są tutaj różnice w sposobie podejścia i odczuwania. Na czym polega kąpiel leśna i w tej strukturze zaproponowanej przez Amosa Clifforda? Mm-hmm. Że na samym początku, poza takim poznaniem się w grupie, są właśnie i przekazaniu informacji o miejscu i zasadach spaceru. Koncentrujemy się na ciele na początku, na tym, jak my się czujemy, jak my się mamy na starcie. Jest trochę rozciągania, trochę takich, można powiedzieć, ćwiczeń fizycznych, żeby przygotować ciało do tego, co będzie dalej. No bo jednak my pracujemy w rozszerzonej skali zmysłów. Znaczy jest ich więcej niż 5 podstawowych. Naukowcy mówią, że jest ich nawet 33. O, a jakie są jeszcze inne zmysły, aniżeli tych 5 podstawowych? Na przykład wyobraźnia, na przykład czucie temperatury. To mówi się o tym jakimś wyczuwaniu pola magnetycznego, jak zwierzęta na przykład to robią. Orientacja w przestrzeni, zmysł lustrzany. Na przykład to, że my odwzorowujemy pewne rzeczy, które widzimy w naturze. Więc tych zmysłów jest naprawdę, naprawdę dużo. Propriocepcja, czyli czucie głębokie ciała, czyli gdzie są różne części naszego ciała w przestrzeni. To wszystko można kształcić w czasie kąpieli leśnej i to jest dla ludzi tak odkrywcze, że nie tylko koncentrujemy się właśnie na pięciu, nie zawsze też trzeba oczywiście wykorzystywać wszystkie, ale to jest bardzo ważne. No i na samym początku przygotowujemy ciało, pracujemy z oddechem, żeby te związki, które są w powietrzu i ten tlen i bakterie, które są w glebie. W glebie jest taka mała bakteria, Mycobacterium vacae, która wpływa na poziom serotoniny, czyli hormonu szczęścia. Więc my też, właśnie mając kontakt z miejscem, które jest naturalne, niepryskane żadną chemią, powodujemy, że nam to poczucie szczęścia rośnie. Ciekawe, czy to nie jest też odpowiedź na to, bo pojawiały się badania też w ostatnim czasie, że jak że ci, którzy uprawiają ogródek, to też im to robi dobrze na głowę, poprawia samopoczucie, pozwala lepiej sobie radzić z różnymi trudnościami, które pojawiają się gdzieś tam w życiu, na drodze. Myślę, że to może być ta odpowiedź. Tak, tak. I ta bakteria została jakoś wyodrębniona, czy może jej funkcje zostały odkryte w Wielkiej Brytanii, gdzie lekarka szukała jakiegoś leku na raka płuc dla swoich pacjentów. I podawała im tą bakterię. I się okazało, że może na raka płuc to nie zwalczyło, ale ci ludzie czuli się trochę lepiej. Taka jest jakby geneza odkrycia tej bakterii. No i cóż, mamy ciało przygotowane, mamy kontakt z oddechem i idziemy dalej w las. Wtedy pracujemy z każdym ze zmysłów osobno. Otwieramy zmysł wzroku, dotyku, smaku czasem. Później właśnie koncentrujemy się na węchu i na tych innych zmysłach, o których mówiłem. Tak, żeby na koniec, po prostu, kiedy już te zmysły mamy pootwierane, był moment integracji. Czyli był moment takiego zatrzymania w lesie i zobaczenia, no dobra, to jaka jest różnica? Jak ten las jest inny od tego, w którym właśnie, który był na samym początku spaceru. Mhm. Co tu się zmieniło? I co słyszysz wtedy? No, słychać, no to zależy, w którym miejscu się jest oczywiście, ale te zmysły są pogłębione. Można odpocząć i wejść w taki kontakt z lasem, którego się wcześniej nie miało. To jest niesamowite. Zwykle też trzeba się trochę przygotować, żeby zrozumieć język lasu. To jest super też ciekawe i zaraz do tego przejdziemy. Stop! Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic czarynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści, że tu żywocie serca w karcerze. Żeber się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. To co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Skończyliśmy naszą rozmowę na tych pięknych słowach, rozmowa z lasem, język lasu. I wow, to brzmi wspaniale w tym naszym świecie, w którym tak pędzimy, w którym każda godzina jest wypełniona, gdzie koncentrujemy się na swoich kalendarzach i na tym, żeby móc wyrobić się z różnymi deadline'ami, zadaniami, projektami i takimi codziennymi obowiązkami. Co to znaczy język lasu? Czy w ogóle można rozmawiać z drzewami? Kiedy jesteśmy przygotowani, już trochę zanurzeni w tej atmosferze lasu, po prostu łatwiej nam jest czytać różne symbole. Czy przynajmniej nasza kreatywność przechodzi na taki poziom, że to, co zobaczymy w lesie, wpływa na jakiś, no, na naszą nieświadomość, podświadomość i po prostu nam jest łatwiej znaleźć rozwiązanie dzięki temu, co widzimy w lesie. Drzewa są na przykład powyginane, są młode i stare. No to też jakoś ludzie mają skojarzenia z jakimiś fazami życia, z cyklami. Jakoś widzą trochę więcej i mogą sobie właśnie skojarzyć z tym, co na przykład dla nich w danym momencie jest ważne. Jest takie jedno z zaproszeń pogłębiające już po tej podstawowej części związanej ze zmysłami. Na przykład, żeby zobaczyć, co jest dookoła, kiedy się siedzi w lesie. Na przykład dać jakieś określenia tym rzeczom, które się widzi. No i mów się, suche, stare, połamane. Jeżeli ktoś wybiera takie rzeczy, no to już to coś mówi o tym, w jaki sposób właśnie patrzy na świat. A można świeże, młode, zielone, tak? Zupełnie wtedy inny będzie odbiór lasu. A tu się można zobaczyć jedne i drugie. Kolejne pytanie przy tym zaproszeniu może być takie. A które z tych rzeczy, czy które z tych określeń dotyczą ciebie? No i to jest wtedy już takie coś głębszego, co rusza ludzi, bo oni wtedy mogą sprawdzić, że coś zobaczyli i jak to oddziałuje na nich. Mhm. Dlatego mówimy o terapii lasem, że gdzieś też wchodzimy te tematy, które dotyczą psychologii człowieka i tego, jak myślimy, co myślimy o sobie samych. Trochę tak, że z jednej strony te badania naukowe właśnie są tą podstawą i właśnie nie są tylko takim spacerem i chłonięciem lasu, ale tutaj właśnie odkrywa się więcej. Czegoś o sobie, o innych ludziach, w ogóle o tym środowisku, w którym się jest, o tym lesie. Więc tak, często las pracuje metaforą dla mnie. To jest jedno z takich zaproszeń, które gdzieś tam wywołuje pewne skojarzenia i można czegoś dowiedzieć się głębiej o sobie. Co tobie daje ta praca, którą wykonujesz? Satysfakcję. Jednak... No dla mnie to jest ważne, żeby przybliżać ludzi do przyrody, żeby właśnie jakoś pokazywać, że ludzie różnie mogą patrzeć na świat. Też to, co jest dla mnie ważne, gdzie przeczytałem w książce dotyczącym pracy z ciałem, akurat w psychoterapii Gestalt, że my różnych naszych części nie mamy uświadomionych, że mamy gdzieś tam coś się dzieje w naszym życiu, gdzie jakieś części są zamrożone albo nie mamy do nich dostępu. A tutaj dzięki pracy z lasem, takiej pracy zmysłowej, nagle się okazuje, że kontaktujemy się z czymś, co wcześniej było martwe, że nasze życie może być trochę pełniejsze, więcej bodźców może przypłynąć, a my wtedy jakoś inaczej odczuwamy rzeczywistość. I to też mówią ludzie na spacerach, bo nie każdy ma tak samo, naprawdę. Że dla niektórych różne zmysły są bardziej, mniej rozwinięte, więc tutaj zupełnie nie ma co się porównywać z innymi, ale po kilku spacerach to już... Jakby jeżeli ktoś chodzi do lasu i korzysta ze zmysłów, to wtedy właśnie dostajemy taką informację, że coś się zmienia. Nie tylko tak na poziomie zdrowia fizycznego, ale też coś głębiej. Jeszcze jedna rzecz, bo powiedziałeś, że tak żyjemy w pędzie, że po prostu chodzenie do lasu może nam się wydawać abstrakcją. Czasem tak jest i tak jak zaczynałem 9 lat temu prowadzić kąpiele leśne, to właśnie widziałem, że las bardzo rzadko był takim miejscem docelowym moich wycieczek. A przez to też, że zacząłem pracować właśnie jako przewodnik kąpieli leśnych i też była propozycja od grupy, żeby właśnie zwiedzać różne miejsca w Warszawie, że to jest ciekawe, żeby poznawać lasy. To się stało jakimś właśnie sposobem na spędzanie czasu, na odkrywanie miasta, najbliższej okolicy, na budowanie tych więzi z czymś, co jest lokalne. Amos Clifford w swojej książce o kąpielach leśnych odpowiedział na to, co powiedziałaś, bo on mówi, że właśnie ludzie są przepracowani i bardzo trudno im się zrelaksować, że tą nudę mogą traktować jako marnowanie czasu. Stąd ta propozycja zaproszeń, stąd ta propozycja małych zadanek, Jakby, żeby, zaproszenia żeby są była, takimi zadaniami, które trochę, wykonuje się trochę podczas spaceru. Tak, takie doświadczenie, że masz małą porcję, którą jesteś w stanie później jakoś skomentować, może z grupą właśnie w kręgu, później przejść trochę dalej, głębiej w las i wtedy no właśnie ochłonąć, tak żeby dostać może kolejną porcję, kolejne małe zadanko. No tak myślę sobie, że faktycznie mamy problem z tym, żeby odpoczywać, relaksować się i dzisiaj też dla niektórych z nas ten odpoczynek to jest na przykład scrollowanie telefonu. Czy to jest w rzeczywistości odpoczynek? No nie, wciąż bodźcujemy swój mózg, no i mamy uruchomione jakieś zmysły, no ale to jest niezwykle ograniczona ich liczba. Tak. I oprócz tego to jest kwestia niebieskiego światła, które nas pobudza, a ono idzie z telefonu i też widzenia tunelowego. Kiedy my patrzymy się przez długi czas w jeden punkt, to obciąża nasz układ nerwowy. My potrzebujemy momentu, kiedy spojrzymy szeroko, peryferyjnie. To wtedy nasz układ nerwowy zaczyna odpoczywać. Jest też tak, że nasz układ nerwowy jest przystosowany do życia w innym środowisku, do kontaktu z przyrodą, do otoczenia też takiego no, zielonego jednak. Że w mieście jesteśmy bombardowani bodźcami, jest tu za dużo dla nas różnych bodźców. Więc popatrzcie, jak długo już gatunek ludzki jest na świecie, jak długo żył w otoczeniu drzew, lasów, a ile żyje w mieście. No i mówi się, że ostatnie 200 lat to jest ten masowy napływ ludzi do miast. Więc to gdyby porównać długość gatunku ludzkiego do życia człowieka, to by było 70 lat. Więc 2 tygodnie my żyjemy w mieście, jakby cały czas korzystając z tego porównania. Mamy kryzys zdrowia psychicznego, mamy ogromną liczbę ludzi z depresją, stanami lękowymi. Dokładnie. Oczywiście też no, kilkadziesiąt lat temu też tego tak nie badaliśmy, jak dzisiaj, ale no, możemy się spodziewać, że jest to częściowo spowodowane tym, w jaki sposób funkcjonujemy, zanieczyszczenie hałasem, światłem w miastach, no właśnie, telefony komórkowe. Chciałabym, żebyś opowiedział, czym są zielone recepty. To jest tak, że przebywanie w lesie nie zastąpi jakiejś terapii, czy farmakoterapii czasem. To jest uzupełnienie, to jest praktyka prozdrowotna, czyli taka, która no, ma nam pomóc wzmocnić układ odpornościowy, czy nasze zdrowie psychiczne, naszą odporność na różne bodźce, bo potrzebujemy jednak przestrzeni na taką dekompresję, kiedy jest za dużo różnych bodźców. Badania też pokazują, że czasem, kiedy mamy natłok myśli, one są zbyt natrętne, w lesie one zwalniają, kiedy się koncentrujemy na tu i teraz. I jeśli chodzi o zielone recepty, faktycznie one stanowią element takiej, w kilku krajach, element no, polityki zdrowotnej, czy element taki, który no, jest osadzony w służbie zdrowia. Na przykład w Szkocji lekarze we współpracy z ornitologami wysyłają ludzi na oglądanie ptaków. Lekarze, tutaj tak, podkreślamy. Tak, lekarze. W Kanadzie przez to, że wstęp do parków narodowych jest odpłatny, pacjenci dostają taką receptę i mogą wtedy z nią bezpłatnie wejść do parku narodowego. Ten system się rozwija, już wiemy, w kilku krajach, w Japonii i w Korei. Mhm. Są przychodnie przy szlakach, są certyfikowane szlaki, właśnie gdzie na początku tam właśnie mierzy się różne parametry w ciele i wtedy lekarz wysyła człowieka na odpowiedni szlak. W Polsce takie zielone recepty zaczęła wprowadzać doktor psychiatrii Katarzyna Simonieńko i one są też do pobrania z jej strony, więc Centrum Terapii Leśnej, tam można takie recepty znaleźć. Właśnie nie zawsze trzeba dawać leki, czasem właśnie skorzystanie z natury, z tego zasobu, który jest łatwo dostępny, może już pomóc. Ja tylko dodam, że rząd brytyjski zainwestował ponad 5,5 miliona funtów brytyjskich w zielone recepty społeczne, by właśnie zapobiegać chorobom psychicznym i wspierać to zdrowienie, można powiedzieć. Celem też były inne choroby cywilizacyjne, jak zespół przewlekłego stresu, zespół metaboliczny, cukrzyca i choroby układu krążenia, astma, a nawet nowotwory, więc to już też ty opowiadasz, to już się dzieje na świecie, dzieje się też w Europie. No i staje się to jakąś częścią właśnie zakresie tej opieki zdrowotnej. My nie jesteśmy w tym punkcie w Polsce. Zaraz do tego przejdziemy. Jeszcze, zaraz do tego przejdziemy. Morning tea, collect my thoughts like church offering. Dress to impress the fit, that be marketing. Silence deafening, the ringtone bargaining. The streets say cash for ass, that's bargaining. Streets keep calling. Somewhere in between the dusk and the morning. Sunny in the skies, but the wind be appalling. Yebe wunti yenda, I guess I'm all in. Kojo Kwesi Kwame, moving like an army. The babes all blowing on vapes, he be gnarly. The seaside be sweet side, the booze dark and stormy. Forget to be out bunting, they inform me. The streets is calling. I'ma pick up cause the streets is calling. The streets is calling, streets is calling. I'ma pick up cause the streets is calling. This one they enter. Yeah? 100%. I'ma tell you something. Uh-huh. I've been telling you the streets got me all the time. Yeah, the streets they the whole way. Me and my sister, hey. When we hit the streets, hey, we do not want to. No legal dicky, counting my spacey. Isn't a thingy, dancing the doggy. Bringing the sticky, the cootie and freaky. Enjoyment for Galdem, the big boys are picky. Lagos to Josie, they know us, we spot there. Swiping and living la vida, sorted. Get the table-y, get us the thingsy. Ask no questions-y, we pay the billy. See baningi, baningi ningi. I'm a niggi, baningi niggi. Maybe I've a fair with a stranger danger. She had a brush of fame, Charlie Man's a painter. The streets no be safe, I guess I am a savior. Everything be paid for, we know ask for favor. The streets is calling, the streets is calling. I'ma pick up cause the streets is calling. The streets is calling, streets is calling. I'ma pick up cause the streets is calling. The streets is calling, the streets is calling. I'ma pick up cause the streets is calling. The streets is calling, streets is calling. I'ma pick up cause the streets is calling. Rozmawiam z Adamem Markuszewskim na temat leśnych spacerów, kąpieli leśnych, terapii lasem. Niezwykle ciekawy temat. Okazuje się, że są takie kraje, nawet w Europie, ale nie tylko, gdzie zielone recepty, czyli takie zalecenie, żeby właśnie korzystać z lasu, stają się częścią systemu opieki zdrowotnej. No, nie jesteśmy w tym miejscu w Polsce, a czy ty masz jakieś informacje o tym, że to może się zmienić? Katarzyna Simonieńko działa, żeby właśnie się zmieniło. Była w parlamencie na komisji, tak, i opowiadała też o zielonych receptach, więc może tak. I coraz więcej osób spośród lekarzy jest zainteresowanych tematem właśnie współpracy z naturą, że nie odrzucają tego, skoro jest taka ewidentna podstawa naukowa. I jeśli chodzi o służbę zdrowia, no to nawet są badania ze Szwecji. Doktor Urlich w latach 80. prowadził takie badania, że w szpitalu zobaczył różnicę u pacjentów, którzy widzą za oknem mur i widzą za oknem zielone drzewo. Ci, którzy widzieli zieleń, wychodzili szybciej ze szpitala i potrzebowali mniej środków przeciwbólowych. Nawet później, kilka lat później, tak samo robił badanie, że pokazywał osobom obrazki albo zdjęcia, już nie pamiętam, z zielenią i strumieniem. I już same obrazy działały na pacjentów w pozytywny sposób. Więc to jest coś, co jeszcze nie weszło tak bardzo do służby zdrowia. No, szpitale są przestrzeniami sterylnymi jednak. Tak, a też często w centrach miast gdzieś tam położonymi, tak żeby każdemu było blisko. Ale faktycznie, kiedy mówimy o sanatoriach, no, czy niektórych takich ośrodkach, to one bywają położone właśnie gdzieś tam pod Warszawą, gdzieś w lesie. Tak. Więc gdzieś tam mamy jakieś elementy tego, tylko że no, nie dzieje się to na szeroką skalę. Czasem też ośrodki są prywatne, tutaj mówimy o tym, żeby każdy miał do tego dostęp i żeby to nie był element taki przywileju. Wiesz, o co mi chodzi? Tak. Mam dzisiaj też takie poczucie, że to, że widzisz za oknem swojego mieszkania czy biura drzewo albo właśnie rząd innych budynków czy okna innego biurowca, to jest przywilej wręcz. Hmm. Nie? No, badania też pokazują, że jeżeli wytnie się drzewo za oknem, to wtedy wzrasta ryzyko chorób psychicznych. Po prostu, że ludzie się po pierwsze wiążą z drzewami, które widzą od wielu lat, sama zieleń, bliskość natury jest tutaj dla nich ważna. Co to jest zespół deficytu natury? A kiedy... Czy wszyscy chorujemy na to trochę dzisiaj? Ale może, dzieci też na to chorują. Tak być. To jest taka, takie przy pojęcie... Przy czym chorują w cudzysłowie oczywiście. Pojęcie wprowadzone przez Richarda Luwa, który napisał książkę Ostatnie dziecko lasu. Polecam, wspaniała książka. Właśnie tak, kiedy za mało jest tego kontaktu z naturą, to no, pojawiają się choroby cywilizacyjne właśnie. Dzieci są... Jakby to powiedzieć delikatnie. Zastanawiasz się pewnie nad słowem. Tak, trochę zabrakło mi słowa. Odcięte. Faktycznie. To z jednej strony, ale na pewno, jeśli wyjdą w naturę, to są bardziej kreatywne, może powiem w ten sposób, że są w stanie znajdywać więcej rozwiązań dla różnych problemów. Też to wpływa na właśnie poziom otyłości na przykład, że no, nie siedzą w jednym miejscu, tylko właśnie się ruszają. I to też pokazują badania, że grupa studentów, która szła przez miasto i szła przez las zupełnie inaczej, rozwiązuje testy naukowe. Później, wow, że są bardziej kreatywni, korzystają z innych zasobów. No ale też już nawet same rośliny w klasie mają wpływ. Też były takie badania. Więc zastosowanie małych elementów robi różnicę. Zastanawiam się, jak funkcjonować, kiedy mieszkamy w dużym mieście, a na pewno to dotyczy dużej części naszych słuchaczy i słuchaczek. No, mieszkam w mieście, jadę do pracy, czasem przedszkole czy szkoła wcale nie jest blisko, więc trzeba dojechać samochodem. Albo mieszkamy w jakiejś w ogóle bardzo małej miejscowości i ta szkoła jest oddalona i trzeba dziecko zawieźć samochodem, bo nie ma na przykład autobusu. Mówimy o wykluczeniu komunikacyjnym, a to już zupełnie inna kwestia. Jedziemy do pracy, w pracy spędzamy, powiedzmy to 8 godzin, wracamy, odbieramy dziecko, musimy jeszcze zrobić jakieś zakupy, koniec dnia. Jak do tego planu, który dotyczy, myślę, że bardzo wielu osób, wrzucić tą terapię lasem? Jak ją gdzieś, wiesz, uwzględnić? No, czasem to musi być działanie świadome, tak, żeby sobie jednak no, wyodrębnić jakiś czas w tygodniu, żeby pójść do lasu. No bo las zaczyna działać po 20 minutach. Taki optymalny czas to 2 godziny w tygodniu i no, różne mierzone parametry tam pokazują, że pływ lasu utrzymuje się przez tydzień lub dłużej. No ale taka wizyta raz w tygodniu by była no, optymalna, żeby podtrzymać te rzeczy, które uzyskujemy w lesie. Myślę jeszcze o tym, że chodzenie do lasu mogłoby być też sposobem na, no, na edukację. Po prostu tak mówisz, że to nie zawsze rodzic musi iść z dzieckiem do lasu, ale tutaj nauczyciele, nauczycielki mogliby też w takiej formie uczyć nowe pokolenie. Tak, zupełnie inaczej jest dowiadywać się o przyrodzie z książki, a zupełnie inaczej, kiedy możemy iść i zobaczyć, dotknąć. Dokładnie, właśnie, samemu odkrywać. Te zmysły. Tak, na przykład wziąć lupkę i zobaczyć coś, co jest niedostrzegalne po prostu, no, bez użycia narzędzi. No to naprawdę zmieniałoby sposób patrzenia. Jednocześnie myślę też o parkach. Wiele osób prowadzi kąpiele leśne w parkach. Też słyszałem o takich, które są prowadzone w Central Parku w Nowym Jorku. Można, chociaż w miastach jest hałas. To jest czynnik, który czasem może zaburzać takie relaks, więc tutaj trzeba więcej wysiłku na takie przekierowanie uwagi na inne zmysły. No ale też w takich parkach one są zwykle bardziej ułożone i zadbane, że to są alejki, nie ma zbyt wiele martwego drewna, że jest mniejsza bioróżnorodność. Bo to, co też na nas działa, to właśnie... To jak las bioróżnorodny jest bardziej bogaty. O, no właśnie, czy las taki hodowlany, a las bioróżnorodny, to zakładam, że jednak jest tutaj różnica. Jak ja wchodzę do takiego lasu bioróżnorodnego, to co mnie od razu uderza, to ten zapach niesamowity, nie? Jest tak, że w Polsce najwięcej lasów hodowlanych to lasy sosnowe. Jednocześnie najwięcej fitoncydów, kiedy jest 30 stopni za oknem, jest właśnie pochodzi od sosen. Więc i tak korzystamy też z lasów hodowlanych. Jednocześnie różne fitoncydy, różne związki będą w lesie bioróżnorodnym. W książce Ornitologia terapeutyczna. Znam. Widzisz? I nawet robiłam nagranie w ramach mojego podcastu z jednym ze współautorów tej książki. Super. No właśnie, tam są przywołane takie badania, że kiedy słyszymy różne dźwięki ptaków, my się czujemy lepiej, że to wpływa na, tak, obserwowanie na nasz stan, ptaków obserwowanie również. Ptaków. A jeżeli las nie jest bioróżnorodny, to od razu spada liczba zwierząt, które tam żyją. Że jest mniejsza szansa na to, żeby spotkać czy usłyszeć różne dźwięki. Jeżeli tych dźwięków jest mniej, to coś tutaj nas zaczyna niepokoić. Bo nie zawsze wszystko musi udać się. Gdy patrzę tak na ciebie, widzę gniew. To, co robię, ma jakiś sens. Znów targasz swoje włosy, gubisz się. Musisz usłyszeć, że jest okej. Beze mnie nie ma cię, ale jest ci lżej. Od zapętlonych myśli uciec chcesz, ale nie wiesz, dokąd biec. Tak bardzo chciałbym wiedzieć, co ci jest i czy zrozumiesz w końcu, że nie zawsze wszystko musi udać się. Gdy patrzę tak na ciebie, widzę gniew. Te włosy masz wpleciony cały stres. Oczy ociekają z drugą łez. Uświadamiasz sobie, że dziś zagubiłaś sens. Myśli twe zmęczone, ale musisz dalej biec. Dla siebie samej, kto tu chciał wygranej noce nieprzespane. Coś o tym wiem, powroty nad ranem, listy niewysłane. W twoim sercu zamęt, zamieć śnieg. Od zapętlonych myśli uciec chcesz, ale nie wiesz, dokąd biec. Tak bardzo chciałbym wiedzieć, co ci jest i czy zrozumiesz w końcu, że nie zawsze wszystko musi udać się. Gdy patrzę tak na ciebie, widzę gniew. Te włosy masz pleciony cały stres. Oczy ociekają z drugą łez. Chciałabym z tobą porozmawiać na temat takiego podejścia, które nazywa się jedno zdrowie, One Health Approach po angielsku. I dlaczego tak często też przewija się w kontekście leśnych spacerów i terapii lasem? Ja wcześniej nie znam tego pojęcia, więc jestem bardzo ciekawa, co odpowiesz. Jest tak, że zdrowie to już nie tylko brak choroby i niepełnosprawności, ale takie szerokie podejście do różnego rodzaju zdrowia, które my mamy, no bo to jest i zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne, trzeba jeszcze i zdrowie duchowe. Czasem ono też pada w tym kontekście. Co jest tutaj istotne, to też takie spojrzenie na człowieka w sieci relacji, że my nie jesteśmy oderwani od przyrody, od natury, jesteśmy jej częścią, więc powinniśmy też właśnie zwracać uwagę na to, w jakim stanie jest środowisko naturalne, w którym my jesteśmy, w jakim stanie są zwierzęta, rośliny, ponieważ my przez tą sieć to wpływa na nas. Więc jeżeli my chcemy być zdrowi, no to ten system, w którym my jesteśmy, powinien być zdrowy. Wiesz, że to jest takie piękne podsumowanie tej audycji, w tym sensie, że nie kończymy jeszcze, nie? Jeszcze mamy kilka minut, ale w ogóle tego, co ja chcę przekazywać w tej audycji, że my jesteśmy wszyscy ze sobą powiązani. Przyroda, zwierzęta, ludzie, jak tutaj jakiś element nie będzie działał, bo go zaniedbaliśmy, albo za bardzo się skupiliśmy na sobie, już jesteśmy w tym punkcie, to cały ekosystem przestanie działać. I już jesteśmy w tym punkcie. No mówimy o kryzysie klimatu. Dokładnie. Pięknie o tym powiedziałeś, tak. Przekraczamy te granice dobre dla ludzi. No mamy kryzys bioróżnorodności jednak na świecie. To są takie, no zapalają się czerwone lampki, które o co powinniśmy zadbać jak najszybciej. I to, żeby jednak zachować jak najwięcej lasów, czy chronić je przed wycinką, czy żeby powstawały nowe parki narodowe, to jest coś, co no, po prostu wpłynie w przyszłości też na nas i na nasze zdrowie. To by było fikcją, żeby nie wycinać lasów. Czasem to jest potrzebne też dla naszej gospodarki. Ale tutaj zachowanie większej ilości lasów, tworzenie rezerwatów parków narodowych jest ważne też dla nas. Tak, no, czekamy na kolejny park narodowy, który no od wielu lat nie mamy żadnego nowego parku narodowego. No, tak. Pojawiają się informacje, że ma powstać. Czekamy na to. Czy twoim zdaniem da się robić leśne kąpiele bez przewodnika? Czy da się je robić samemu, samodzielnie? Oczywiście. Tylko trzeba pamiętać o kilku rzeczach. O czym trzeba pamiętać? Tak na koniec, bo będziemy musieli niektóre niedługo kończyć. Żeby w lesie usiąść. Żeby nie brać ze sobą telefonu, albo wyłączyć telefon. Nie, bardziej wyciszyć, ja bym tak to powiedział. Wyciszyć telefon. Tak, żeby nie scrollować, tylko żeby gdzieś dać sobie pobyć w przyrodzie przez 20 minut co najmniej. No ale jak usiąść, jak kleszcze, mrówki? Wiesz, właśnie, no biofobie są obecne, to prawda, ale... Tutaj, no to można sobie rozłożyć kocyk. Dwa dni temu prowadziłem kąpiel leśną, gdzie właśnie słyszałem, że jeżeli osoby się boją, to bezpiecznie czują się na swoim kocu i wtedy też można właśnie skorzystać. No z zapachów wiadomo, że one z różnych stron mogą do ciebie docierać. Można wysunąć rękę za koc i podotykać tych rzeczy, które są obok. Nie trzeba nigdzie chodzić daleko, więc da się to zrobić. Później po jakimś czasie, no to jest proces, to jest oswajanie lasu, tego, że to jest jednak no też taka przestrzeń, która nam pomaga. Myślę, że zachęciłeś wiele osób do tego, żeby sprawdzić jak to może być na takiej kąpieli leśnej, żeby móc przyłączyć się do takiej kąpieli leśnej, wziąć udział w takim spacerze, bo mówiłeś też mi jeszcze przed nagraniem, że ich przewodników w Polsce jest 50 nawet, więc rozumiem, że można wejść na stronę Polskiego Towarzystwa Kąpieli Leśnych i dowiedzieć się, czy taki spacer gdzieś jest organizowany w naszej okolicy. Tam jest mapa przewodników i przewodniczek na Facebooku Polskiego Towarzystwa Kąpieli Leśnych. Zamieszczamy raz w miesiącu na początku informacje o spacerach, które oni organizują w różnych miejscach w Polsce. No i ta baza przewodników i przewodniczek się poszerza, ponieważ no, cały czas trwają kursy i zainteresowanie jest coraz większe. I tutaj pandemia naprawdę sprawiła, że zainteresowanie kontaktem z tym, co poza domem, z zielenią, z przyrodą, z lasem, naprawdę jakoś wzrosło, że ludzie docenili, to jest takie paradoksalne jednak, tak. że ten zakaz później, czy niemożność w ogóle wyjścia, no, czy do parku, czy do lasu, wpłynął na to, że później był, no, boom, takie wielkie zainteresowanie przyrodą i tym kontaktem. Kolejne osoby przekonują się, że to ma sens, to działa, to nie jest ezoteryka, to nie jest przytulanie się do drzewa przez 2 godziny i właśnie nie jest to kąpiel w leśnym jeziorze, tylko ma to konkretne korzyści. Ludzie sami czują na sobie, że jest lepiej i jakoś się wciągają, chcą to robić, chcą przekazywać też taką, no to podejście, tą wiedzę nawet. No, mi się bardzo podoba to podejście i ja chętnie wezmę udział w takiej kąpieli leśnej z tobą. Koniecznie, więc muszę się dowiedzieć, zapraszam, kiedy niedługo robisz taki spacer w Warszawie. Bardzo was zachęcam do tego, żeby sprawdzić na stronie właśnie Polskiego Towarzystwa Kąpieli Leśnych, czy coś ciekawego się dzieje w waszej okolicy, czy będzie organizowany jakiś spacer, a może jest to jakiś sposób na to, żebyście, no właśnie, zrobili taki kurs i sami zostali przewodnikami. Myślę, że to też jest całkiem ciekawy kierunek. Bardzo ci dziękuję za opowieść na temat terapii lasem. Piękny to był odcinek i piękna rozmowa. Dzięki, tak myślę. Dzięki za zaproszenie. Pięknie opowiadasz o lesie i o tym, co nam dobrego robi. Myślę, że tego dzisiaj bardzo potrzebujemy w tych naszych szybkich, obarczonych deadline'ami czasach. Dziękuję, Adam. Moi drodzy, mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Zachęcam do słuchania audycji w formie podcastu na stronie Trójki i platformach streamingowych, podcastowych. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień.